Rovka s pitvou dol, k nám teď s motykou. Hurá! Do hlavy se ti zasekla fofrem, neměla si nás provokovat svým bobrem. A moje péro jako strom, ty udělačili jsme zlom. Nevím, jestli máš na tohle cero dost velkou odvahu, ale já mám hold na morbidní věci dobrou povahu. Po poslechu tohohle rapu z tebe bude jiná osoba. Doufám, že zabíjení lidí bude značná podoba. Já jsem točí rozpolcená osobnost, po mých orgiích z tebe nezbude ani kost. Pistovaná nenávistí vyrazí dech, tak už honění péra nech a zasním si, že naše rapy, nebo ti zarazím do paty střepy. Nemyslíš si, že to děláme, abys měli víc holek, protože to dělá tak maximálně polívka bolek. My necítíme žádnou závist, my prosím máme vypěstovanou nenávist. Tohle cédo není pro žádný měkký duše, budeš se divit, až udělám atentát na George Bushe. Jestli jsi tak klidně poslouchej penelistička homeboje, já si nehraju na žádnýho rapovýho kovboje. S Robkou po večerech vyvoláváme satana, nad mou postelí visí připravená katana. Ale předtím než ti odpálím zasy, musím provést ještě jedno hanobení rasy. Tohle cédo je jak dělaný pro oty se tůla, to, že po tomhle poslechu umřeš, je docela smůla. Můžeš si to objednat na e-mailový adrese, jestli si to vypálíš, tak to tvoje máma mučením odnese. Vydává to naše vydavatelství Cartel Records, můj kámoš Hrobka už dost holek na prc. Jo, pitva! Hrobka s pitvou jdou, kráčí k tobě tmou. Hurá! Tahle noc pro tebe nedopadne v dobrém, uříznou ti nohy, pro nás nebude problém. My jsme vrahové jak hrom a uděláme na tebe hon. Naše cédo pěstovaná nenávistě donutí křoví číhat na kořist. Dej si bacha, aby tě po poslechu nechytali morbidní sklony, aby tě nevzrušovaly zbytovní zvony. Naše cédo není pro posluchače každýho, musí jít jenom člověka repem pro třelýho. A ještě musí být trochu blázen, nebo se z něj stane rázem, až si pustí tady tuhle krevní lázeň. My tady repujem o opravdových věcech, netopíme se jak ostatní repeři v kecech. Tohle cédo není pro lidi, kterým se líbí Orion, my nepotřebujeme mít fanoušku milion. Já mám u sebe pro jistotu vždycky nabitý zbraně, abych se nedostal do spáru kundy tvý saně. Až si budeš pěstovanou nenávist kupovat, zkontroluj peněžní převod, nebo tě rozjezdím, až půjdeš přes přechod. Kdo se pokusí naše cédo pirátsky šířit, tomu budou mouchy kolem mrtvoly vířit. Prostě si to nikdo vypalovat nebude, nebo si tě najdu a zubu ubude. Tak dělejte, koukejte si to opět na ta neserbohy zavináč seznam.cz, dřív než vám bude kudla v hrudníku vězet. Vysázím je na prasárny a orgány, všechny bitvy s námi jsou předem prohrány. Hlavně ať to neposlouchaj žádný tlustý prasnice, nebo jim vyříznu sliznice a napíknu na grilovací lidlice. Hrobka, Cartel Records. Hrobka s pitvou jdou, urny kupujou. Hurá! Další stečinku v modrém, umlátili se mi svým obrem. A když na zbytově zvoní zvon, směje se jen on a já. Cartel Records, Hrobka and pitva.